สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้สั้นบ้างยาวบ้างเพื่อให้ได้มาฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะนั่นเองในสัปดาห์นี้ได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าชะชักกะสูตรคือธรรมะที่มี6ข้อทั้งหมด6หมวดด้วยกันมีธรรมะ6หมวดแต่ละหมวดมี6ข้อพระสูตรนี้มาในคัมภีร์ที่ชื่อว่ามัชฌิมานิกายอยู่ในเล่มที่14ข้อที่810เรื่องของธรรมะ6หมวดตมวังก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองเป็นเรื่องที่ถ้าใครทำการศึกษาให้ได้อย่างดีนั่นตมวังนะเรื่องของอายตานะเนี่ยจะเป็นเหตุที่ทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ได้นานเป็นเหตุที่จะทำให้สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้ซึ่งในพระสูตรนี้ตมวังพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรม6หมวดหมวดละ6ข้อนี้ภิกษุ60รูปก็บรรลุธรรมขั้นสูงธรรมวังคือบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยในธรรมะที่มี6หมวดหมวดละ6ข้อที่ว่า6ข้อนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแบ่งเป็น6อายตนะที่ว่า6หมวดนั้นก็คือภายใน1ภายนอก1นะจะไล่ไปทีละขั้นละตอนแต่ธรรมวังมีหนังสือพระสูตรอะไรต่างๆอยู่ด้วยจะอ่านทำความเข้าใจไปก็ได้หรือถ้าไม่มีข้าพเจ้าก็จะมาเล่าให้ฟังนี่แหละในธรรมะ6หมวดหมวดแรกก็คือเรื่องของอายตนะภายในอายตนะภายในก็ตาอย่างท่านผู้ฟังได้ยินเสียงนี่ก็คือหูไอ้เจ้าเสียงเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกภายในก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเป็นภายนอกที่จะมาคู่กับตาก็ต้องเป็นกลิ่นกลิ่นจะมาคู่กับตาได้ยังไงต้องเป็นรูปหรือว่าแสงถึงจะมาคู่กับตาได้กลิ่นเนี่ยมันต้องไปเข้าที่ลิ้นกลิ่นก็เข้าที่ลิ้นไม่ได้อยู่ดีท่านผู้ฟังรสต่างหากต้องมาคู่กับทางลิ้นแต่กลิ่นนั้นจะมาคู่กับทางจมูกกลิ่นมันจะไปเข้าหูหูมันจะรับรู้กลิ่นไม่ได้หูนั้นจะต้องรับรู้เสียงเท่านั้นเสียงอาจจะมารับรู้ถึงสัมผัสทางกายเป็นความสั่นหนักบ้างเบาบ้างแค่นี้ดังหรือค่อยเท่านั้นแต่จะมารั่วเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงไม่ได้แต่สัมผัสทางกายหยาบบ้างแข็งบ้างกระด้างบ้างละเอียดบ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของทางกายส่วนเรื่องของธรรมารมณ์ความคิดสัญญาความหมายรู้อุดมคติเรื่องพวกนี้ต้องผ่านมาทางใจเรียกว่าเป็นมโนอันนี้คือ2หมวดแรกเรียกว่าอายตนะภายในและอายตนะภายนอกแต่ละหมวดมี6ข้อไล่ไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมวดที่1และหมวดที่2ที่เป็นอายตนะภายนอกและภายในนี้ท่านผู้ฟังถ้ามันมาโดนกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีความรู้แจ้งขึ้นมาเช่นว่าเสียงมาโดนลิ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดความรู้ขึ้นมาเข้าใจมั้ยเสียงต้องโดนหูแล้วจะเกิดความรู้แจ้งทางหูเกิดขึ้นหรือถ้ากลิ่นมาโดนตากลิ่นมาโดนตานี่ตารับกลิ่นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้ากลิ่นมาโดนตาเนี่ยมันจะเกิดการรู้แจ้งทางตาไม่ได้เพราะตาจะไปเห็นกลิ่นไม่ได้แต่ว่าตาต้องเห็นรูปเฉยๆเห็นภาพเห็นรูปเห็นแสงพวกนี้ถ้ามีแสงมากระทบตาก็จึงเกิดการรู้แจ้งคือวิญญาณทางตาได้และกลิ่นนั้นต้องไปทางจมูกเท่านั้นถึงจะเกิดการรู้แจ้งทางจมูกหมวดที่3นั้นคือเรื่องของความรู้แจ้งภาษาที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าวิญญาณวิญญาณแปลว่าการรู้แจ้งบางคนก็จะแปลว่าการรับรู้แล้วก็มีความหมายมาจากศัพท์บาลีที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในที่นี้ไม่ใช่เป็นแบบหูหูลอยไปเป็นผีเป็นวิญญาณพวกนั้นไม่ใช่แต่วิญญาณในที่นี้หมายถึงกิริยาที่รับรู้ได้เราจะไปรับรู้เสียงได้ก็ต้องผ่านทางหูเราจะมารับรู้รสก็ต้องผ่านทางลิ้นนั่นเป็นแค่นี้จึงเป็นวิญญาณเกิดขึ้นถ้ามาผิดช่องทางผิดเงื่อนไขของมันก็จะไม่เกิดวิญญาณได้ แต่ต้องวิญญาณตรงนี้แหละตะมุฟังที่ถ้ามี3อย่างนี้เกิดขึ้นมารวมกันเนี่ยถึงเรียกว่าจะเป็นผัสสะยกตัวอย่างถึงกรณีที่มีตามีภาพแต่ไม่มีผัสสะซะก่อนนะเช่นว่าบางทีเรามองไปไกลๆเราไม่ได้ท่านจะสังเกตดูใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือกรณีที่มีเสียงมีหูแต่ว่าไม่มีผัสสะก่อนเช่นว่าเรากําลังทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อ่านหนังสืออยู่คิดเลขอยู่หรือว่าจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแม่เรียกหรือคนอื่นเขาเรียกมีเสียงไหมมีหูไหมก็มีด้วยแต่ว่าการรู้แจ้งทางหูเนี่ยมันไม่มีจึงไม่เกิดผัสสะแต่ถ้าเมื่อไรมีการรู้แจ้งทางหูด้วยมีวิญญาณทางหูก็จะเกิดเป็นผัสสะขึ้นเป็นผัสสะมีการกระทบเกิดขึ้นละพอมีการกระทบท่านผู้ฟังการกระทบที่เรียกว่าผัสสะเนี่ยเป็นธรรมะหมวดที่สี่นะหมวดที่สี่ก็จะมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปทีนี้พอมีผัสสะการกระทบเป็นหมวดที่สี่แล้วก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกนี้เขาเรียกว่าเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเวทนาทางหูถ้าเราได้ยินดนตรีที่เราชอบมันเพราะปริ้งหรือเกินนะเกิดเป็นความสุขทางหูเกิดขึ้นหรือเราไปดมกลิ่นขยะโอ้โหใครไม่รู้มาผายลมตรงนี้ปล่อยขยะไว้ตรงนี้นะก็จะเหม็นแล้วทีนี้นะนี่ก็เป็นเวทนาทางจมูกซึ่งเวทนาในแต่ละช่องทางในระหว่างที่แบ่งเป็น6หมวดเนี่ยเวทนานี้เป็นหมวดที่5แล้วนะในหมวด5นี้ก็มี6อย่างคือเวทนาทางตาถ้าเราจะเจาะลงไปเวทนาทางตาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก3คือสุขทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเวทนาทางเสียงในข้อที่2ก็จะแบ่งไปอีก3ว่าเป็นเวทนาทางเสียงทางหูที่จะทําให้เราสุขหรือทําให้เราทุกข์หรือทําให้เราจะเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นอทุกขมสุขตรงนี้คือหมวดที่5เรื่องของเวทนาพอมีเวทนาแล้วก็จะทำให้เกิดตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากตัณหานี้ก็จะแบ่งได้เป็นอีก3อย่างจะเป็นไปในทางกามก็ได้เช่นกรณีที่เราฟังเสียงดนตรีที่มันไพเราะเพราะพริ้งเนี่ยทำให้เกิดความกำหนัดพอใจรักใคร่ไอ้ความกำหนัดตรงนี้คือกามตัณหาหรือทำให้เกิดความอยากมีอยากเป็นโอ้อยากฟังอีกอยากร้องได้แบบนั้นบ้างจังอยากทำเสียงอย่างนี้ได้อยากเล่นได้แบบนั้นเนี่ยคือเรียกว่าเป็นความอยากมีอยากเป็นคือเป็นภวตัณหาละนี่ถ้าอาศัยหูอย่างเดียวนะหรือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแต่คือไม่อยากได้มันไม่อยากฟังแม้ฉันชอบดนตรีคลาสสิกเธอมาเปิดเพลงหมอลำอย่างเงี้ยมันไม่อยากฟังเลยอันนี้ก็เกิดเป็นวิภวตัณหาเกิดขึ้นมานะในหมวดที่6นี้ที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยมี6ข้อนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจในแต่ละข้อถ้าเราจะเจาะลงไปก็แยกไปอีก3ได้ในธรรมะทั้งหมด6หมวดหมวดละ6ข้อนี้ท่านผู้ฟังถ้าจะบอกว่าเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยคุณพูดไม่ได้คนที่พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าทั้ง6อย่าง6คูณ6ได้36เนี่ยทั้ง36อย่างเนี่ยมันมีการเกิดมันมีการเสื่อมได้อาศัยเหตุปัจจัยอื่นจึงเกิดขึ้นได้มีความเสื่อมไปได้จะบอกว่าเป็นอัตตาตัวตนของมันเนี่ยคนที่พูดอย่างเงี้ยพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่สิ่งที่ถูกต้องพูดได้ก็คือมันไม่ใช่ตัวตนตรงนี้แหละคือประเด็นที่พระพุทธเจ้าแยกแยะให้ว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นตัวตนไม่ได้เนี่ยเป็นอัตตาไม่ได้เนี่ยนะเพราะมีการเกิดการเสื่อมเนี่ยแต่มันก็ยังยึดเป็นสักกายะคือมีความเป็นตัวตนขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นตัวตนของเราแต่ถ้าคุณคิดเห็นใน36ข้อนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวตนขึ้นมาได้จะมีความเป็นตัวเราของเราในสิ่งต่างๆแต่ที่เห็นได้ง่ายๆเช่นว่าเงินที่อยู่ในธนาคารถ้าคุณฝากธนาคารเงินไว้เนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราเป็นของฉันแต่คนอื่นมาเอาไปไม่ได้คุณมีคู่ครองคุณมีบุตรหลานนี่ก็คู่ครองของฉันนี่ก็บุตรหลานของฉันบ้านฉันนี่จะมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็จึงยึดถือเป็นตัวตนได้แล้วก็ไม่ยึดถือก็ได้เหมือนกันนั่นคือมีอยู่แต่ไม่ยึดถือเอาทำไงถึงไม่ยึดถือก็ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา รือว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะมันมีเกิดมันมีเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยข้างนอกจึงเกิดขึ้นเงินในธนาคารบุตรหลานคู่ครองพวกนี้อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยพออาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยจะมาบอกว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราเป็นอัตตาเนี่ยมันไม่ได้อะไรก็ตามท่านผู้ฟังที่ถ้ายึดได้เนี่ยนะไอ้สิ่งนั้นแหละสามารถที่จะวางได้นี่คือข้อความที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าตรัสในหมวดนี้นะถ้าคุณยึดถือได้คุณไม่ยึดถือก็ได้เหมือนกันแล้วไอ้ทั้งหมด36อย่างเนี่ยนะที่บอกยึดถือก็ได้หรือจะไม่ยึดถือก็ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาสวะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ทำให้เกิดอาสวะก็ได้เหมือนกันอาสวะนี่ก็คือความนอนเนื่องในจิตมันเหมือนกับจะเป็นคราบเป็นสิ่งที่จะตกตะกอนให้เป็นการสะสมอยู่ในจิตของเราแต่คำว่านอนเนื่องนี่คือเริ่มมีการสะสมละจิตของเราพอมีการสะสมสิ่งพวกนี้พวกนี้มันก็จะล้อล้อมให้เรามีความรู้สึกมีผัสสะมีเวทนาปรุงแต่งต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆการที่มันมาตกตะกอนนอนเนื่องสะสมในจิตของเรานี่แหละมันจะเกิดก็ได้เหมือนกันมันจะไม่สะสมไม่ตกตะกอนนอนเนื่องไม่สั่งสมในจิตก็ได้เหมือนกันจะสั่งสมหรือไม่สั่งสมมันสั่งสมอะไรหรือไม่สั่งสมอะไรนั่นคือถ้ามีกลิ่นใช่ไหมมากระทบจมูกนะเกิดเป็นวิญญาณทางจมูกนะพอสามอย่างนี้รวมกันเป็นผัสสะนี่ข้อที่สี่แล้วนะพอมีผัสสะแล้วก็จะมีเวทนาตัวนี้ข้อที่ห้านะพอมีเวทนาเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ากลิ่นนั้นมันสุขทำให้เราสุขใช่ไหมแม้กลิ่นหอมๆจะเป็นกลิ่นอาหารหรือเป็นกลิ่นคนก็ตามที่มันหอมๆเนี่ยเขาใส่น้ำหอมมาเนี่ยแม่มันหอมดีเหลือเกินนั่นเป็นความสุขนะทีนี้ถ้าเราเพลินลุ่มหลงยินดีพอใจอันนี้จะเกิดการนอนเนื่องสะสมเป็นราคะในจิตของเราเกิดขึ้นนานสะสมนะนอนเนื่องนะไหนๆในจิตของเราหรือถ้าเผื่อว่ากลิ่นนั้นมันเป็นกลิ่นที่แบบต้องเบือนหน้าหนีบางคนไม่แปลงฟันมาตั้ง7วันมาพูดกันเนี่ยมีกลิ่นอย่างแรงมากเลยอันนี้เป็นทุกขเวทนาใช่ไหมก็มีความไม่พอใจมีความเศร้าโศกมีความที่กลัดกลุ้มมีความไม่ดีเนี่ยอันนี้มันก็จะสั่งสมในจิตละสั่งสมเป็นความขัดเคืองเป็นปฏิฆะนะเป็นปฏิฆานุสัยหรือถ้าว่าไอ้เจ้าเวทนาที่เกิดขึ้นทางจมูกเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบทั่วๆไปเช่นเราสูดหายใจอากาศธรรมดาแต่ไม่ได้มีกลิ่นที่จะให้เรารู้สึกพอใจหรือว่าขยะแขยงอันนี้เป็นความรู้สึกชนิดที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็เรียกเป็นอทุกขมสุขเวทนาเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้ชัดถึงความดีรสอร่อยถึงความเสียโทษของมันมันก็จะสั่งสมในจิตเป็นลักษณะของอวิชชานุสัยเกิดขึ้นในจิตของเราจะทำให้เกิดอาสวะสั่งสมตรงนี้ได้ตรงไหนท่านผู้ฟังที่ถ้ามันจะยึดได้ก็ตรงนั้นแหละที่มันจะไม่ยึดได้ตรงไหนท่านผู้ฟังที่จะทำให้เกิดการสั่งสมการนอนเนื่องได้ก็ตรงนั้นแหละที่จะให้เกิดการไม่สั่งสมการไม่นอนเนื่องได้แล้วทำไงถึงจะไม่สั่งสมไม่นอนเนื่องถ้าเกิดสุขเวทนาเราไม่เพลินเราไม่ลุ่มหลงอันนี้จะทำให้ราคานุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันจะดับไปหรือถ้ามีทุกขเวทนากลิ่นเหม็นๆมาเราไม่เศร้าโศกตามนั้นเราอดทนเราไม่ขยะแขยงเกลียดชังเราอดทนปฏิฆานุสัยก็เกิดขึ้นไม่ได้ก็จะดับไปมีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเป็นธรรมดาธรรมดาเราเห็นคุณเราเห็นโทษเรารู้ชัดตามที่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆเห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่เนี่ยอวิชชานุสัยจะเกิดขึ้นไม่ได้จะมานอนเนื่องกลัดกลุ้มรัดรึงอยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่ได้ในหมวดธรรมทั้ง36ข้อนี้ท่านผู้ฟังจะยึดก็ยึดได้จะวางก็วางได้คนที่รู้ความจริงตรงนี้ท่านผู้ฟังความจริงในทุกแง่มุมของมันโทษมันทำให้เรายึดถือก็ได้ประโยชน์ของมันคือเราไม่ยึดถือก็ได้เนี่ยเห็นมันทุกด้านแล้วเนี่ยมีความเข้าใจเต็มที่แล้วเนี่ยนี่ก็จะตั้งสติได้แล้วนะก็มีความเข้าใจแล้วนะตั้งสติได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังจะไม่เกิดความหน่ายเกิดขึ้นเราจะไม่เพลินในสุขเวทนาเราจะไม่เศร้าโศกกลัดกลุ่มร่ำให้ในทุกขเวทนาเราจะรู้ชัดตามจริงในอทุกขมสุขเวทนาได้เนี่ยคุณตั้งสติเอาไว้บุคคลที่ตั้งสติเอาไว้จะไม่ให้เกิดอาสวะสามได้บุคคลที่ตั้งสติเอาไว้จะไม่ยึดถือด้วยความเป็นตัวตนได้ รู้หมดเนี่ยตัมบูฟังจะมีความหน่ายจะมีความคลายกำหนัดจะหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะหกหมวดหมวดละหกข้อเนี่ยตัมบูฟังหลายที่หลายวาระมากที่ท่านได้อธิบายเอาไว้ในที่นี้แสดงอยู่ที่พระวิหารเชตวันได้ฟังแล้วภิกษุ60รูปก็บรรลุธรรมในที่อื่นได้บอกไว้พระรูปนั้นแสดงที่นั้นที่นี้ก็มีผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมและเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราเข้าใจอายตนะ6เนี่ยทำการสวดขึ้นพร้อมกันทำความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ได้นานจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราบรรลุธรรมขั้นสูงจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีความเข้าใจในธรรมวินัยนี้ได้เรื่องอะไรก็ตามท่านผู้ฟังมันไม่หลุดออกไปจากธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6นี้แน่นอนถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วจะทำความดับทุกข์จะทำความแจ่มแจ้งในมรรคในข้อปฏิบัตินี้ให้เกิดขึ้นได้นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญได้นำพระสูตรที่ชื่อว่าชักกะสูตรธรรมะ6หมวดหมวดละ6ข้อหมายท่านผู้ฟังฟังในวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร